Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Freden har sænket sig over aktiemarkedet her i Millionærklubben, der benytter vi lejligheden til at trække vejret helt ned i maven og lønne os tilbage i en snak med en af finansbranchens mest markante skikkelser. En mand, der er kendt for sine meninger smud, og som af samme grund også går under betegnelsen klassens frække dreng. Mit navn er Bodil Gansel, jeg er taget til Silkeborg for at lære ham lidt bedre at kende, Anders Dam. Jeg plejer at sige velkommen til, når jeg står i studiet i Millionærklubben, men nu er det jo mig, der kommer til dig, så tak fordi jeg måtte komme i dag. Jamen, velkommen til dig. Tak for det. Vi sidder faktisk i Jyske Banks helt eget lydstudie og optager, I laver både lyd og tv. Hvor tit er du forbi i det her lydstudie? Ej, det sker nogle gange om året. Altså, hvis man bliver ringet op fra radioavisen, så går jeg herned, hvis de vil have en bedre lyd. Her for nylig havde vi et podcast til Finanswatch, som også blev optaget hernede. Så vi bruger det her til. Og det er jo en af de ting, som du er kendt for at være et meget kommunikerende menneske, en kommunikerende leder. Hvor vigtigt er det for dig? Det er helt vildt vigtigt. Hvorfor? Altså, du skal huske på, vi er på godt 100 forskellige adresser, fordelt over det ganske land og lidt i udlandet også. Og der kan man ikke bare stille sig op på en talerstol og så råbe op. Og der er de moderne kommunikationsmedier, her specielt TV, en meget, meget vigtig kanal for os til at få budskaberne ud og til at få folk til at gå i samme retning. Vi skal ikke gå i takt militærisk, men vi skal gå i samme retning for at nå de mål, vi har sat op. Og det er jo noget af det, som du er særdeles god til. Du har lige vundet Infomedias undersøgelse, som hedder CEO Superbrand. De laver sådan en awardshow, var jeg lige ved at sige, en gang om året, hvor de kårer, hvilket topchef, der ligesom klarer sig bedst i medierne, også på sociale medier. Hvis nu du skal sådan kigge på dig selv udefra ind, hvad er det så, du er særlig god til, og hvad tror du grunden er til, at du vandt lige præcis i år? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, for jeg går ikke at gøre noget specielt for det. Men det er klart, over tid, så finder man jo ud af, hvor vigtig kommunikation er. Det gælder på virksomhedsplan, det gælder på samfundsplan. Og man finder i særdeleshed ud af, at ting skal gentages i uendelighed. Mm-hmm. Altså nu er jeg ikke sådan særlig religiøs, men hvis man tænker på Bibelens ord osv., så er det jo at prædike i mange århundreder, uden det egentlig har virket, ikke? Og det samme gælder egentlig lidt i ledelse. Altså, der skal man altså gentage det samme og det samme, og det skal være enkle budskaber, for at man kan få en flok i drev. Og det er ikke for at tale ned til nogen, men det er for, at man kan huske og forstå det. Er der sådan et kernebudskab, du, Anders Dam, har talt til i Jyske Bank, siden du startede for, er det 10 år siden? Nej, det er faktisk rigtig mange år siden. Jeg startede helt tilbage som topchef. Ja, det var faktisk helt tilbage i 1997. Okay. Så jeg har faktisk været her i 22 år. Jeg har været med i direktionen siden 1995. Så der var jeg ikke helt opdateret. Nej, men det er fred med det. Men altså, det afhænger af, hvad det er, vi skal have af kort og mellem langsigtede mål. Mm. Altså for eksempel havde vi en lederkonference i 2013, hvor vi sagde til medarbejderne, som alle sammen var samlet ude i Herning, at vi havde en ambition om og få fordoblet vores balance frem mod 2020. Og det var jo en voldsom udmelding, og folk begyndte at snakke om, at var vi en skør, og nogen regnede på, hvor meget de skulle vokse. De vidste jo så ikke, at vi på det tidspunkt havde i tankerne, at BF kunne være en mulighed. Men vi har mere end gjort det. Altså, dengang havde vi en balance på godt 200 milliarder, nu har vi en på 600 milliarder. Så det at sætte sådan nogle mål op, enkle mål at gå efter, det får efterfølgende en masse handlinger til at ske, og til at udmønte sig, ja, også i konkret business. Mm. Det er påske, og vi sender en særudsendelse af Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er taget til Silkeborg for at interviewe Anders Dam. Mit navn er Bodil Gansler. Ja, vi sender altså ikke live i dag, som vi plejer at gøre. Det betyder, at du kan ikke skrive ind og stille spørgsmål, som du plejer at kunne gøre i vores live-udsendelser. Til gengæld så har du altså fornøjelsen til at møde en mand, som er kaldt klassens frække dreng i branchen. Vi skal lære Anders Dam lidt bedre at kende. Vi skal høre lidt mere om, hvem han er, hvordan han er kommet til, hvor han er i dag. Vi skal høre om Jyske Bank, og så skal vi selvfølgelig også høre om bankbranchen generelt. Anders Dam, så lad os lige få den der karriere på plads. Jeg havde åbenbart ikke læst det godt nok op på lektien. Du startede med at... Ja, du blev kandikon i 1981, har jeg noteret. Så startede du faktisk ud med at have sådan en ret gode toplederstilling allerede fra starten af. Du var cheføkonom i håndværksrådet, og så gik det ellers slag i slag. Havde du lagt en plan for, hvordan du skulle komme videre i karrieren? Nej, det havde jeg faktisk ikke, men det var min store held, at jeg blev ansat i håndværksrådet under Bjarne Hastrup, som jo stadigvæk er leder af Ældresagen. Og han gav meget tillid og stor rådrum til unge mennesker. Og jeg husker stadigvæk med stor klarhed, at jeg ikke været der mere end en måned, før han sendte mig ud til, tror det hed Centralforeningen Autorapportør i Danmark. Så sagde han til mig, der skal du ud og holde foredrag i aften. Fordi de vil melde sig ud. Du må gå ud og forklare, hvorfor skal være ved med at være medlem af håndværksrådet. Jeg tænkte, okay, jeg prøver at tage dig ud. Og jeg startede, så der var sat en god times tid af til mit indlæg. Og så efter et kvarter, så var jeg færdig, for jeg havde ikke mere at sige. Jeg vidste ikke mere om håndværksrådet. Og så kiggede de på mig, og jeg kiggede på dem. Og jeg var mellem 5-26 år. Og på en eller anden måde fik jeg fægtet mig igennem det der. Jeg tror stadigvæk, de er medlem af håndværksrådet den dag i dag. Så det var da i hvert fald en god start at prøve her at stå på de skrå brædder derovre for sådan en flok mere eller mindre kritiske medlemmer i ens forening. Men så var jeg i håndværksrådet nogle år, og så ville skæbnen, at jeg blev spurgt, om jeg ville komme herover og være cheføkonom. Det blev jeg så herover i 1987. Og så efter et par år, så fik jeg ansvaret for bankens langtidsplanlægning. Og det er sådan med at blive sådan ret skelsættende for mig at sidde med det der. Fordi realiteten var, at vi havde fået en ny administrerende direktør efter Poul Norup, som havde været her i næsten 25 år. Og Kaj Stenka, som var min forgænger, han startede nærmest med at annoncere, hvornår han ville trække sig tilbage. Nemlig som 60-årig. Og det vil sige, der var der 8 år til. Og jeg var ikke så gammel. Jeg fik så en ansvar for en gruppe på nogle 10 personer. Og det, jeg kunne se der, det var, at der var overhovedet ingen enighed om, i hvad retning banken skulle gå. Det var nærmest som om, man havde skåret toppen af en pyramide, og så væltede det ud med, undskyld, jeg siger lava. Altså vidt forskellige opfattelser af det. Og jeg mener, jeg vidste hverken, hvad jeg skulle gøre og gribe eller gøre i. Og jeg sagde det til Stenkær på et tidspunkt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jamen, det tager tid sådan noget. Du er nødt til at være tålmodig. Og det var jeg så også. Jeg gav det sig selv et par år ind i hovedet, men så ville min skæbne, at jeg kom i kontakt med nogen, som talte om proaktiv planlægning og coaching og sådan nogle ting. Og så kunne spørge, vi er tilbage i starten af 90'erne. Mm. Det var ikke så tit, man talte om det dengang. Nej, og de kom ind og sagde, at de havde jagtet os. Det sagde de sikkert alle steder, hvor de kom. Men fred nu være med det, det var dygtige konsulenter. Men de ville sende mig på et kursus på No Cure, No Pay. Hvis ikke jeg fik noget, jeg skulle ikke betale. Det var et ret dyrt kursus. Og det kom jeg så afsted på. Og der skulle man jo så, som jo sikkert er gængs i dag, lægge en personlig plan til sidst. Og det skulle jeg så også, og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg havde det i hvert fald på det andet tidspunkt sådan med problemer, at hvis jeg havde et problem, så skubbede jeg det sådan ud i fremtiden. Mm. Og jeg havde sådan en co-coach, det kunne være dig. Nu er det selvfølgeligvis en elinstallatør fra Brønderslev. Og jeg lagde min plan frem for ham, og der havde jeg sådan skubbet den 2 år ud i fremtiden, der skulle det løses. Og så kiggede han på den i under 10 sekunder, og så siger han til mig, hvorfor først om 2 år? Og det resonerede jeg over et minut, og tænkte, det er han ret i. Så tog fanden med mig. Så lavede jeg en 3-dagsplan. Og så tog jeg ellers, for det mere behøves det ikke at tage, så tog jeg ellers fat på problemer. Mm. Og så havde jeg gennemskuet, hvad der var galt. Altså simpelthen, det Jyske Bank manglede på det tidspunkt, efter at en meget stærk personlighed var forsvundet i form af Poul Norup, og efter at krisen var sat ind der fra 89 til 92, det var banalt fælles mål, men ikke mindst fælles værdisæt. Og det gik hjem og sagde, og fik først overbevist min forgænger, Kaj Stenkær, om det, så direktionen, og så tog vi afsted på ledergruppeseminar omkring det her. Og det har haft vidtrækkende betydning efterfølgende for, hvad skal vi sige, værdisættet i Jyske Bank, at vi brugte den tid på det. Fordi da vi så var færdige, så ser vi til os selv, what's next? Altså mange gange, så sender man jo ledelser afsted, så kommer de hjem, og så har de en række plancher, så tager de rundt. Det, de selv har brugt 3 dage på at finde ud af, det skal andre mennesker forstå på en time. Mm. Og så er det implementeret. Nej, det er det ikke. Så derfor tænkte vi, hvad gør vi? Og så lavede vi et eksperiment ved at tage 2 afdelinger. Jeg husker det meget tydeligt, det var Aalborg og Vejle. Nu er jeg selv ben så dygtig, og jeg også selv kunne undervise i det der. Så vi tog der afsted med dem, og satte nogle overordnede rammer op, som ledelsen havde sagt, hvad skulle gælde. Og så lod vi dem udfylde rummet indimellem. Fantastisk resultat. Og de tilbagemeldinger, vi fik, det gjorde, jeg tog hjem til Stenka og sagde, prøv lige se her. Vi er da nødt til at gøre det overalt i banken. Så alle kan forstå sproget. Så alle kan sætte deres aftryk på det her. Og det gjorde vi så over det næste 1,5 år. Det gav et fantastisk boost i banken. Og vil jeg sige, har stadigvæk betydning for den måde, som vi er på i dag. Er der simpelthen værdier tilbage fra den gang, og mål, yes, som I stadigvæk arbejder med? Det er der. De er selvfølgelig blevet børstet af et par gange, også i forbindelse med fusionen med BRF. Men det er stadigvæk de grundlæggende værdier om åben og hederlig kommunikation og sund fornuft og sådan nogle ting, der gør sig gældende. Men er det ikke meget, ja, lige præcis, nu siger du selv banalt, men jo, de der værdier, du lige maler op her om at være hederlig og ordentlig og god kommunikation, er det ikke det, alle virksomheder går rundt siger? Jo, det er det. Jeg ved ikke, hvordan andre har gjort det, men den måde, vi gjorde det på, det var ved at tage afsæt i de succeser, vi havde haft historisk. Det har de fleste virksomheder, som har haft det vist liv, de har jo haft ekstra antal historier. Radio 24/7 har haft mange succeser. Men det, vi så gjorde, det var, vi lavede en værdianalyse af det. Altså, gik 25 mand ud i forskellige grupper og kom tilbage og sagde, hvad tror I er underliggende værdiord, vi kan sætte på? Hvorfor er det blevet en succes? Ikke hvorfor det blev en fiasko, hvorfor det blev en succes? Og så tegnede det altså relativt hurtigt nogle ord, der gik igen og igen, når vi havde succes. Mm. Og så var filosofien den, at hvis man kunne få organisationen til at stråle af de ord, indfra og ud og udefra ind, om man så må sige, når man så ind på det, så kunne man mere situationsbestemt lave en toppræstation. Altså, du kan ikke lave toppræstationer hele tiden og hvert minut, men altså, du kan situationsbestemt, hvis du laver et værditjek på de ting, du er ved at lave, så er der en forøget sandsynlighed for, at det bliver en succes. Mm. Og det er det, vi bruger det til. Og derfor alle nye medarbejdere, de kommer igennem sådan lidt omkring det her med, hvad vi forstår ved værdier og så videre, så videre, så videre. Ja. Så det er ikke bare overskrifter. Vi forklarer dem, hvor lang en proces vi har været igennem, og hvordan de udledes. Fordi i en kompliceret verden, fyldt med regler, der er du nødt til også at have et værdisæt at navigere efter. Og have en eller anden fælles forståelse af, hvad er en værdi? Hvad er sund fornuft? Mm. Jamen, det er jo afhængig af, om man er rocker, eller man er fra Enhedslisten, jamen så er det forskellige begreber, og derfor er det et normativt udtryk. Ja. Og det betyder jo, når det er et normativt udtryk, at det, man samles om i en virksomhed, eller Radio 24/7, eller hvor man nu ender samles, det er et normfællesskab. For hvis ikke man kan holde ud at være det, det er fordi, man ikke kan holde ud at leve med de værdier, der nu engang er i en given virksomhed. Og så begynder de at blive stærke værktøjer. Ikke at vi træffer alle sammen ens beslutninger på baggrund af disse værdier, men vi ligger inden for et rimeligt bånd, som er det, der kendetegner os. Ja, altså, må jeg give et eksempel? Ja, tak. En kassevirksomhed. Der prøver vi jo sådan at lægge os der, hvor vi tror, at befolkningen synes, det er sådan okay, og jeg selv synes, det er okay. Altså, det skal man da først og fremmest spørge sig selv om. Så du tager rockere og andre, de har specielle metoder til at indkræve pengene på. Det gør vi jo ikke. Eller da Frank Aaen, han havde sin stjernestund oven på finanskrisen, hvor han nærmest opfordrer til, at folk ikke skulle betale deres terminsydelser, fordi bankerne havde lukket for mange lån ned i den. Vi ligger jo ikke nogen af de to steder. Vi ligger inde i midten, hvor vi prøver at få lavet en god aftale med folk, så de kan komme ud af det her, og vi kan få så mange af vores penge tilbage som overhovedet muligt. Og der ligger vi så ind. Vi kører ikke rundt med store banner på gaden og siger, at Bol, hun skylder en masse penge væk osv. Altså det er jo det enorme fællesskab, vi har omkring det at drive penge ind. Og hvis nu du er ansat i en kasseafdeling, og du hellere vil klippe fingre af folk, eller bare synes, de skal have lov at slippe dem, så har du ingen gang her i virksomheden. Ej, og på den måde, det er klart. Og på den måde, så får så nogle udtalte værdier stor værdi. Mm. Netop fordi det er udtryk for enormt fællesskab. Men så har vi derudover, at vi er meget bevidste om, at i enhver organisation, der er det, der kaldes tavs viden og tyste værdier. Altså ting, man ikke sådan går og snakker om. Og det er jo ofte det, man sådan finder ud af, når man kommer på en arbejdsplads, hvor man bliver bedt om lige at stikke fingeren i jorden, i hvert fald hvis man er nogenlunde opdraget hjemmefra. Prøv nu lige at finde ud af, hvad er det for en arbejdsplads. Mm. Og det kan godt være, at de aldrig bliver udtrykt i ord, men i handlinger. Og det er jo ligesom med opdragelse af børn. Et af, hvad forældrene siger, det er meget mere vigtigt, hvad de gør. Og det er sådan en kombination af tyste værdier, tavs viden og udtrykte værdier, der forsøges efterledet, der giver en værdibaseret, hvad skal vi sige, virksomhed, som over tid, som har en chance. Men det kan også ødelægge sådan her. Mm. Ja, der skal ingen ting til. Det er jo også fra den ene yderlighed til den anden, at være en rockerklub, og så måske arbejde i en bank. I har jo heller ikke gået helt fri fra at blive sovset ind i sager, som ikke er specielt kønne at kigge på i medierne, og I har også taget jeres ansvar på det, det er ikke det, jeg siger, men der er jo, selvom man arbejder med værdier, og selvom alle medarbejdere kommer på kurset, så indimellem, så sker der jo tilsyneladende nogle ting, også her i Jyske Bank. Det kan da ikke undgås. Mm. Altså, hvis du bare ser på transaktioner, transaktionsantallet, som vores kunder har, mellem 10 og 14 millioner transaktioner, og jeg ved ikke, hvor mange investeringsaktiviteter de laver. Vi kan da ikke undgå at lave fejl. Men det skal jo ikke hindre os i at have værdier. Det skal jo ikke hindre os i at forsøge at sige, at jeg håber, at 90-95% af de beslutninger, vi laver, de kan holde til et værditjek. Så for den yngre Anders Stam ind i Jyske Bank, der var der altså blandt andet et vigtigt værdiarbejde, som du fik altså sat præg på banken allerede dengang. Så var du lige ude et par år. Du var forbi Stibo Datagrafik, hvor du var administrerende direktør. Hvorfor nu det spring? Jamen altså, det var således der i starten af 90'erne, der fik jeg faktisk nogle forskellige jobstilbud. Og det var alle sammen sådan noget turnaround, og det havde jeg egentlig ikke lyst til, fordi jeg havde turnaround nok her, hvor jeg sad i Jyske Bank. Og så sker der det, at vi ringer op af den der virksomhed, som var ejet af Aarhus Stiftbrug Trykkeri, som det hed på daværende tidspunkt. Jeg kendte den ikke. Det viste sig at være en næsten 250-årig gammel virksomhed. Det var en kanokon, der hed Jørgen Bjerregaard, der var administrerende direktør, der tog mod til en samtale. Og det gjorde han så spændende, at det faldt jeg for. Og så gjorde jeg simpelthen det, jeg tænkte, jeg er så også glad for at være i Jyske Bank. Nu stiller jeg nogle krav, de overhovedet ikke ville leve op til. Det gjorde de så på alle punkter, og så var jeg også nødt til at sige ja. Og så kom jeg ud i industrien der i et par år, eller næsten 3 år, og dem ville jeg nødt til at være foruden. For det var jo rart, som industrivirksomhedsrepræsentant, at se et pengeinstitut fra den anden side. Så da jeg kom tilbage derfra, så kunne jeg tage en del af det med, som jeg havde lært der. Men 2 år var ikke så lang tid at være væk. 3 år var ikke så lang tid at være væk fra banken, og den hiver sig åbenbart tilbage igen. Du savnede åbenbart den der finansverden igen. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Altså, jeg var rigtig glad for at være derude. Men der var sket det, hvis jeg må slå den krølle, at jeg havde egentlig besluttet mig for aldrig at ville være administrerende direktør. Nå. Jeg var direktør for et datterselskab, men jeg havde besluttet mig for aldrig at være administrerende direktør. Ved du hvorfor? Det var, fordi jeg fandt ud af, de 3 steder, jeg havde været på det her tidspunkt, Håndværksrådet, Jyske Bank og Aarhus Stiftbrug, at der var nogle voldsomme magtkampe på direktionsgangen. Og det har jeg bare fundet ud af, det gad jeg ikke være en del af. Det kan lyde sådan lidt håndsky og lidt tøstrengeagtigt. Men jeg var faktisk kommet til den opfattelse, at det var mit liv for kort til. Så det ville jeg ikke. Og så var jeg også ved efterhånden kommet til den opfattelse, at jeg tror, at de fleste virksomheder, de blev ødelagt indenfra, ikke udefra. De bliver nemlig ødelagt, hvis ledelsen de ikke kan finde ud af det. Fordi medarbejderen, det kan godt være, at ledelsen ikke har den opfattelse, men medarbejderen kan udmærke fornemme, hvis der er disharmoni på den øverste etage. Og det deler de sig efter. Mm. Og det giver ufrugtbare diskussioner, ufrugtbare positionstagning og så videre i virksomheden, og gør, at du mister konkurrencekraft, og i sidste instans kan virksomheden dø af det. Så det er en besluttet mig for. Så da Stinke han ringede, så var jeg meget, meget i tvivl om, jeg ville tilbage til banken. Så jeg gik i tænkeboks, jeg faktisk i flere døgn, og nåede så frem til den konklusion, at jeg var nok glad for at være i Jyske Bank, men hvis jeg skulle tilbage, så ville jeg selv, undskyld udtryk, have lov at sætte mit hold. Fordi jeg var kommet frem til, at hvis ikke jeg havde kemi med andre mennesker, så kunne jeg ikke, så var det ikke et frugtbart samarbejde. Og det er ikke noget med, man skal være kopier af mig, men det her kemi med andre mennesker, det er faktisk for mig en daglig glæde at gå på at arbejde med nogen, jeg har kemi med. Mm. Og det er den bedste beslutning, jeg har truffet i mit liv. Det var punkt 1 at vende tilbage. Punkt 2 for den beføjelse skrevet ind i min kontrakt, at jeg har indstillingsretten. Jeg har ikke bevillingsretten, men jeg har indstillingsretten til afskillelse og ansættelse af dem, jeg skal have omkring mig. Og det har som sagt været de bedste år i mit liv, og en harmoni uden lige, og en fællesskabsfølelse i direktionen og ledergruppen her, der gør, at vi, synes jeg, klarer os rimelig godt på markedspladsen. Ja, så har du altså siddet som administrerende direktør lige siden da, og det sidste, jeg kunne finde på og anklage dig for at være, det er lige præcis håndsky, fordi du er jo i den grad en leder, som også tør at stille dig op og sige nogle ting, også nogle gange nogle ting, som er måske kan virke kontroversielle derude i medierne. Hvad er egentlig sådan din drivkraft som leder i den her bank? Jo, men vi har nogle mål, vi sætter op som ledergruppe, vi så forfølger, ikke? Og det der med, at vi siger nogle mærkelige ting i medierne, det jeg synes jo ikke, det er mærkeligt. Altså, jeg er ikke mærkelig. Jeg siger bare, at nogle gange kan det godt lyde kontroversielt, eller I er ikke bange for at stille op og tage imod, for eksempel politikere. Jeg er ikke håndsky i den sammenhæng. Præcis. Men jeg vil gerne bruge kræfterne udadtil, i stedet for at bruge den på interne magtkampe. Det er sådan min grundfilosofi. Mm. Her for nylig, der læste jeg en artikel i Jyllandsposten, hvor din bestyrelsesformand var ude og sige, at du var udfarende innovativ, og så kaster du en masse bolde op i luften. De fleste, de grives, men nogle af dem, de falder på gulvet. Hvad er det for et samarbejde, du har med Burkhild? En fantastisk samarbejde. Jeg har kendt ham i over 40 år. Han underviste mig lidt på universitetet. Jeg har altid haft stor respekt for ham, og vi har rigtig godt penge på ham. Og han er god det? Til at sætte ord på. Hvad betyder det for dig i dagligdagen, at I har et godt samarbejde? Jamen altså, det betyder rigtig meget for mig at have en formand, der forstår økonomiske termer og forstår økonomisk teori helt ud i fingerspidserne, og som samtidig selv har et fantastisk godt kontaktnet. Han er meget inden for transport- og speditionsbranchen, og det betyder jo, at han har mange kanaler og informationer, hvor han får informationer, før de, om jeg så må sige, er brugbare statistik. Mm. Og det er vigtigt for os i vores styring af, hvor vi tror, økonomien bevæger sig henad. Og så bliver ordet bullerbasse også brugt, og jeg tror måske faktisk nok i virkeligheden, at det er journalisten, der bringer det ord på banen, som jeg sådan læser ind i artiklen. Men han siger da trods alt også, at det kan godt være, at du er en bullerbasse, men du er også en bullerbasse, der kan lytte, hvilket vel er nok så vigtigt, fordi det er jo i sidste ende ham, der står med beslutningen, ham og resten af bestyrelsen, der består med beslutningen om, hvem der skal være administrerende direktør i den her bank. Ja da, sådan er det jo selvfølgelig. Så hvordan er det samarbejde, når det er svært? For det er det vel også en gang imellem. I er vel ikke enige hele tiden? Nej, men vi har gode diskussioner. Mm-hmm. Og det er jo der, kemien kommer ind igen. Altså, hvis du har kemi med folk, kan du jo godt diskutere med dem, også være uenig med dem. Mm-hmm. Men så skal der jo træffes beslutning, og jamen, jeg kan ikke mindes, at vi ikke har kunne tale os frem til, hvad der er en fornuftig beslutning. Det kan jeg faktisk ikke. Mm-hmm. Anders Dam, jeg er sikker på, at det ikke er første gang, at du møder de her ord, bullerbasse, klassens frække dreng, alt det der, som tit bliver sagt om lige præcis dig i den her finansbranche. Kan du sådan kende dig selv i de der beskrivelser? Faktisk ikke. Nej. Jeg synes bare, jeg er en fræk eller en bullerbasse. Jeg synes bare, jeg er en helt almindelig ung mand, kan jeg jo ikke sige, jeg er længere, men jeg er sådan helt almindelig, og jeg siger bare min mening pænt ordentligt i de sammenhæng, jeg er i, og bruger min økonomiske teori og prøver at være konsistent i forhold til den. Og det kan så en gang imellem give nogle betegnelser. Mm. Ja, måske fordi jeg er en af de få, der siger noget. For jeg synes ikke, der er ret mange, der siger noget længere. Mangler du det? Det må folk jo selv om. Jeg opsøger det jo ikke. Det er dig, der for eksempel har opsøgt mig. Mm. Altså, jeg opsøger ikke pressen som sådan. Det er dem, der opsøger os, og så får de svar, hvis ellers vi kan give et svar. Men nu har du også dit eget studie her, så måske kan du også komme ud med nogle ting, uden at, sådan at blive konfronteret med pressen. Det er måske også nemmere. Nej, jeg går ikke at lave radioudsendelser. Det er kun, når I ringer. Eller, ja, vi laver ikke selvstændige radioudsendelser. Vi men TV, eller hvad? Ja, det laver vi masser af. Vi har lavet 5-7.000 udsendelser omkring forskellige ting i banken, så folk kan bruge eller lade være. Dem har vi brugt offensivt, vi har også brugt dem defensivt, og vi har også brugt dem i et par enkle armlægninger med Danmarks Radio engang. Sådan er det. Anders, undskyld, jeg kan ikke lade mig tænke på sådan i din dagligdag, og når man sidder der i sådan en direktionsstol, som du gør, og er leder og ansvarlig også for rigtig mange menneskers job og rigtig mange kunders penge. Hvordan ser sådan en dag ud for dig? Hvad kan gøre dig sådan rigtig glad eller stolt? Lad os starte der. Jamen, en god dag for mig, det er en dag, hvor jeg stopper klokken 5. Mm. Det gør jeg næsten hver dag. Ja, det gør jeg næsten hver dag. Så er jeg i motionscenter, og så møder jeg min direktionskollega deroppe. Så træner vi lidt, og så er det tilbage 7:30, og så er der morgenmad, og så er jeg afsted på arbejde, og så er her lidt i 8. Jamen sådan en dag, altså, jamen, altså, jeg har en utrolig spændende dag. Der er hele tiden noget på dagsordenen. Min kalender er hele tiden fyldt med at møde med spændende mennesker, spændende beslutninger, der skal træffes osv. Så jeg har et fantastisk privilegeret liv. Det må jeg bare sige. Det har jeg. Jamen, altså, du virker også som en meget, meget glad og tilpas mand. Hvad kan gøre dig? Hvad kan holde dig vågen om natten? Jamen, nu har jeg aldrig sovet ret godt, så det er jamen selvfølgelig ligger det altid at rumle i landet, men det har jeg bare besluttet mig for, det vil jeg ikke gøre til et problem. At det der med, at man skal sove så også godt, det gør jeg altså ikke, jeg har aldrig gjort det. Så det har jeg bare accepteret som en green fee for at være her. Jeg tror simpelthen ikke engang, at den dag jeg ikke er her længere, at jeg så kommer til at sove bedre. Det er bare mit. Er det fordi, du ikke kender mig godt nok endnu, at du ikke vil udøve dit hjerte til mig? Der må være et eller andet, der bekymrer dig sådan i dagligdagen. Jo, men det kan jo ikke nytte noget. Nu er jeg sådan, jeg er sangvinsk, hvad skal vi sige, af sind. Mm. Jeg ser på de lyse sider i tilværelsen, og der er en masse ting, jeg ikke kan gøre noget ved. Jeg kan jo ikke gøre noget ved lovgivningen, der kommer. Jeg kan sige min mening, men der er jo ingen, der rigtig lytter efter det. Altså, jeg skiller mig mellem, hvad kan jeg gøre noget ved, og hvad kan jeg ikke gøre noget ved. Og det, jeg kan gøre noget ved, det bekymrer jeg mig ikke om. Altså, det gør vi så noget ved. Men det andet der, det kan jo ikke nytte noget. Jeg kan jo ikke gøre noget ved Brexit. Jeg kan ikke gøre noget, om der kommer handelskrig mellem USA og Kina osv. Så må jeg bare tilpasse mig. Altså, det er jo lykken ved at være økonom, som jeg nu er, at man sådan stiller sig op på markedsplanen og siger, okay, det vælter med muligheder ind mod en, men der vælter også ulykker ned over en, jamen det skal du så manøvrere skibet igennem. Mm. Altså, jeg kan huske en gang, jeg er ikke sådan særlig meget forstand på kunst, men det gik pludselig op for mig, hvorfor vi er abstrakt kunst. Skal du høre forklaringen? Ja. Det var tilbage i 1990. Der var der opbrud med Sovjetunionen sammenbrud og Østblokken sammenbrud og alle de der ting. Så modtog jeg pludselig en bog fra mit kære gamle institut på Aarhus Universitet, der hed Opbrud. Og på forsiden, der var der et billede af abstrakt maleri, som man ikke kunne se, hvad jeg forestillede. Og jeg har altid haft den der lidt simple opfattelse af, at kunsten afspejler enten, forudsiger den lidt om, hvad er det for en tid, vi kommer til eller er i. Og så videre, hvis du går tilbage til guldaldermaleren, hvor tingene sådan mere eller mindre gentog sig selv, og så videre, og så videre, og så videre. Det er jo lige nøjagtigt det. Det er et opbrud, vi er i. Det er det abstrakte maleri, vi bevæger os rundt i. Og hvordan skal man bevæge sig rundt i det abstrakte maleri som virksomhed? Ja, det er ufatteligt svært. Mm. Og derfor er du nødt til at have et eller andet sigtekorn. Det kan være, der er en sol op i det ene hjørne af det der abstrakte maleri. Men der er ingen lige vej til det. Og så må du prøve at holde øje med det sigtekorn, og så prøve at manøvrere dig igennem og aflæse det abstrakte maleri. Mm. Det er egentlig sådan, jeg oplever den her opbrudsverden, som den har været de sidste snart 30 år. Så hvad er dit sigtekorn, og hvordan udbreder du det til små 4.000 medarbejdere? Jamen det er, hvor Jyske Bank skal være henne på forskellige markedssegmenter. Mm. Og så må vi se, hvordan vi når det hen. Der kommer hele tiden stød ind fra konkurrenter, der kommer ind med nye idéer, lovgivning, der presser sig på osv. osv. Så tilpasser vi os det med godt humør. Det er sådan, vi gør. Og det er jo i finansbranchen, I er, men er det meget sådan økonomisk sigtekorn, så du tænker på? Eller, nej, eller det er også værdier. Altså, mm-hmm. Det er at sørge for at holde sammen på værdierne her selv og forsøge at afspejle dem, som nu godt man kan, både i dem, vi ansætter, også for dem skal selvfølgelig også dem, vi afskediger, hvis der er nogen, der ikke passer ind sådan helt præcis. Du kan blive afskediget på grund af to ting, altså hvis økonomien presser sig på, men ellers så er det, vi udpeger efter, det er manglende faglighed og så manglende værdisæt. Hvordan sikrer du sig selv, at dine medarbejdere får den faglighed, som I har brug for? For det er vel også, hvad skal man sige, noget, der udvikler sig over tid? I den grad. Mm. Der har den enkelte jo stort ansvar selv. Altså, vi er gået meget ind for decentralisering. Det er jo ikke noget, at du ikke selv har ansvar for at blive uddannet. Bare til at sige, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt til mig, at jeg skulle? Der kan du se alle de ting, der vælter ind over dig. Du er nødt til at uddanne dig. Du er nødt til at være op på tæren. Du er nødt til at selvstudie lidt. Så kan du bare ikke være med. Er der er også selvansvar. Er du en hård chef, Anders Dam? Overhovedet ikke. Jeg er blød som smør. Okay. Vi skal høre lidt mere om Jyske Bank. Og jeg bliver sådan særdeles optaget af, hvorfor I overhovedet hedder Jyske Bank. Fordi det virker lidt som om, at, og det kan være, at jeg misfortolker det, men det virker lidt som om, at det er en meget vigtig del af jeres DNA at slå fast, at I rent faktisk er en bank, der har udspring fra Jylland af. Tager jeg fejl, eller har jeg? Nej, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Nu var jeg jo ikke der i 1967, da man slår sig sammen, fire banker. Men jeg tror, der er også der afsted kom en kommentar fra det daværende finanstilsyn om, det var et lidt svulstigt navn, bare fordi fire banker i det midtjyske gik sammen. Men det udtrykte vel noget om ambitionerne fra banken. Og på det tidspunkt, hvor banken blev etableret, der er det den 18. største i landet målt på egenkapital. Og hvis du går ind og kigger i dag, nu her 52 år efter, så er der faktisk kun 5 banker tilbage af de 20 største. Mm. Altså Spar Nord var betydeligt større end Jyske Bank. Arbejds Landsbank var betydeligt større. Og Landmandsbanken, det er det sådan med Danske Bank, var jo mega meget større end Jyske Bank. Og der vil så simpelthen bare bevæge os op gennem rækkerne og siger nu med blink i øje, at vi er landets anden største pengeinstitut, fordi nu det er jo er. Jeg går ud fra det her. Finsk. Ja. Så det driller vi den jo lidt med. Ja. Men altså, det er jo faktum, den bevægelse, vi har. Og hvis man sådan lægger det der i dag af Danske Bank-koncernen sammen, så var de vel 50-55 gange større end os, og i dag er de 5 gange større end os, så vi har jo moslet godt op gennem rækkerne. Mm. Og så har vi jo aldrig taget imod statspenge, det vil jeg sådan lige sige en passant. Den kom de ind for sidelinjen. Ja. Det er bare i orden. Ja. Hvad er det så altså med det der at være en jysk bank, altså at have hovedsæde i Silkeborg og hvad skal man sige, nyde det faktum, at I rent faktisk altid har været her, og jeres udgangspunkt er her. I er jo selvfølgelig også velrepræsenteret i København, men man hører jo aldrig sådan tale om, ja, samme stolthed om, at I også bor i København. Der er et eller andet med det der med, at I dyrker det der med at være jyske, eller hvad? Jamen, det er jo hjemsted. Altså, det her, vi hører hjemme, det er der, vi kommer fra. Ja. Altså, ikke, hvordan du selv er vokset op og så videre, men det er, hvor man kommer fra. Det betyder faktisk en hel del. Mm. Hvorfor? Jamen, det betyder noget med de værdier, man får med hjemmefra. Mm. Og det er her, det udspringer fra, og det skal man være trofast over for, når vi er færdige med det her, så kunne jeg prøve at vise dig den væg, der viser den historie, vi har været igennem i Jyske Bank, med alle de fusioner, alle de tiltag, der er gjort siden 1967. Altså, vi har faktisk rødder helt tilbage fra 1882 på denne gade. Altså, det var jo hen i det, man kalder magtens femkant-trekant, der etablerede banken tilbage i 1882, og så 25 år efter rykkede den ind i Vestergade herhen. Og at dengang var der jo ingen, der havde forudset, at banken 100 x antal år efter skulle fylde hele Vestergade og være byens største private arbejdsplads. Men det er den bare blevet. Mm. Og det er den blevet, fordi man har haft sådan rimelig præcise strategier om selvstændighed, om at blive her og være trofast mod det, man nu engang er rundet af. Og det er jo en af, tror jeg, en af forklaringerne på, at vi har kunnet stavle en bank på benen, som ingen bonusordninger har. Det tror jeg ville have været svært, hvis vi var i København, for så tror jeg ikke, vi har kunnet fastholde de meget dygtige medarbejdere, vi har. Mange af dem er lokaliseret her, fordi de kan lide at være her i naturen og en mindre by osv. Og samtidig har vi det ubeskrivelige held, at vi bor så tæt på Aarhus Universitet, at vi kan tiltrække fra allerøverste hylde, når vi snakker jurister, dataloger, øvrige EDB-folk og økonomer. Er der ingen, der får bonus i Jyske Bank? Det kommer altid en lille bit smule bag på mig. Nej. Okay. At man kan få et engangsbeløb, men det er aldrig aftalt på forhånd. Altså, hvis nogen har lavet en ekstraordinær stor indsats, så kan det gives et engangsbeløb på op til 100.000, og det er ikke mange penge, vi udløjer den måde om året. Og det er sammen med, at jeg kan ikke lide bonusser. Det kan vi så generelt ikke i banken. Vi er bange for, at det ødelægger samarbejdsklimaet. Mm-hmm. Og det der med, at der sidder nogen nede i et handelsområde, som skal have million gager, ja, for noget, de godt nok sidder og laver. Men hvem har lavet systemerne til dem? Hvem har bygget bygningerne? Hvem sørger for kontroller? Og dit og dat, hvem har egentlig skaffet kunden? Og alt det der. Og det der med at tage enkelt medarbejdere ud, som så kan tjene rigtig mange penge på noget, alle mulige andre mennesker har været med til at skabe, det bruger vi altså ikke om. Man får sin løn, og så kan der en gang imellem, hvis man har gjort en ekstraordinær indsats, falde et lille beløb af. Men det skal ikke være det, der skal være målet. Det skal være målet, det skal være samarbejde. Således, at vi går efter det fælles mål. Jeg kan godt bruge billeder fra. Det kan være håndboldens verden eller fodboldens verden. I dag kan det være dig, der scorer det afgørende straffekast i det sidste minut i håndbold. Det kan også være dig, der brænder. Men vi er stadigvæk på samme hold. Mm. Og det der med at fremhæve enkeltpersoner, det der med at bakke op om hinanden, det betyder meget mere end nogle kortsigtede bonusser, som giver folk skyklapper på øjnene. Altså, jeg har været ansat et sted, uden at nævne navn, hvor man kørte for eksempel et sælgerkorps så hårdt, de måtte nærmest ikke snakke sammen. Dem blev jeg ansvarlig for. Mm. De skulle bare have skyklapper på, fik jeg at vide af forgængeren, ikke? Og så skulle de ellers bare gå efter deres kunde. Det kunne lyde umiddelbart rigtigt. Men man kunne slet ikke lære noget af hinanden. Mm. Og jeg prøvede så med det sæt, jeg havde af holdninger, at prøve at sige, skal vi ikke prøve at lave sådan en strategiseminar, hvor vi får fælles værdisæt? Og jeg kan huske, da jeg sendte dem ud for at beskrive deres største succeser, og hvad de havde. De havde ingen. Så det kan sgu da ikke passe. Har I slet ingen fælles succeser? Så gik de virkelig i tænkeboks, og så kom de tilbage med jo. Da der var en, der fik ondt i ryggen, der hjalp jeg ham i en taxa. Okay. Det var sådan udgangspunktet for fælles oplevelse. Så begyndte vi ellers at arbejde derfra, ikke? Og fik også noget helt andet ud af det på sigt. Mm. Men sådan kan arbejdsplads køres, hvis topledelsen i den grad fokuserer på enkeltindividets gøren og laden. Og det tror jeg ikke er godt. For hverken det at være som menneske på en arbejdsplads, men slet ikke for virksomheden. Jamen, det lyder usædvanligt sympatisk, det må jeg sige. Det kan jeg ikke antage hatten af. For ikke desto mindre, så kan jeg heller ikke være med at tænke på, at når I så ansætter for eksempel unge økonomer til at sidde og være aktieanalytikere eller sidde og handle valuta, det er jo så nogen, der farver min hverdag, fordi det er blandt andet dem, jeg står og taler med i Millionærklubben. Så har de så mulighed for, efter at få 2-3 års erfaring her i Jyske Bank, at drøne til London og få gigantbonusser eller sådan noget. Gerne. Mister du ikke mange medarbejdere på den der? Jo, men der er også mange, der kommer tilbage. Okay. Og der er mange, der bliver. Og særligt oven på de her ture, der har været, der er mange, der har fundet ud af, at det er ikke særlig sjovt bare at komme til London, så er der en stol og en telefon, så må du selv skabe din indtægt. Altså, jeg tror også, vi samler på dem, der ikke udelukkende resonerer som kasseapparat. Det vil sige, når du sidder over for mig som kunde, så tænker jeg ikke kun på at sælge til dig. Altså, jeg er i hvert fald glad for, oven på finanskrisen, hvor vi havde en møgssag, noget der hed Jyske Invest Hits, at der kunne vi sige med oprejspanden, der var ikke en eneste i banken fra direktion og ned efter, der havde fået bonus på grund af det produkt. Det produkt havde vi skabt, fordi vi troede, det var til kundens bedste. At der så kom ulykker vælten ned over det. Det må jeg sige. Det kunne vi altså ikke gøre ved. Der stod vi så også ret efter nogle debatter frem og tilbage, og betalte nogle erstatninger ovenpå en retlig udvikling, der var. Men vi kan i hvert fald ikke sige, at det var på grund af, at vi har resoneret som kasseapparater ved især. Men Anders Dam, det kan godt være, at du ikke tænker på dig selv som værende en pengemaskine, og det er også meget tilforladeligt og især meget sympatisk. Men ikke desto mindre, hvis jeg sidder og er aktionær derude, så vil jeg egentlig gerne have, at der er en virksomhed, som er rigtig god til at tjene penge, og det er i fokus hele tiden. Ja, men det er jo en balance. Mm. Altså, der kan man skille mellem det korte sigt og det lange sigt. Jeg vil gerne sige det lige ud. Man skal ikke ansætte mig som direktør for dem, der går ind i aktien om formiddagen for at gå ud om eftermiddagen med en gevinst. Altså, jeg arbejder på det lange sigt, men jeg vil gerne understrege, at det har jo ikke været nogen lykke at være Jyske Bank-aktionær det sidste års tid, hvor den jo er faldet med 30%. Og det er ingen trøst for mig, at de andre også er faldet. Jeg synes, det er enormt trist for vores aktionærer. Og det, vi har i baghovedet og har som en del af vores vision, det er jo, at vi har tre cirkler. Vi har medarbejdere, aktionærer og kunder. Og min opgave som administrerende direktør, ordførende direktør, hvad det nu hedder, det er egentlig at søge at holde en balance mellem dem. Mm. Og det er svært. De tre grupper puffer hele tiden til hinanden af den ene eller anden årsag. Og hvis jeg sådan skal se på det lige nu, så er kunderne særdeles godt stillet i det her 0-minus-rentemiljø. Det er jo nærmest rent tivoli, den måde, man kan finansiere det på. Mm. Vi er i det heldige situation, at vi har nogle af landets bedste medarbejdermålinger. Så medarbejderne virker også i harmoni med virksomheden. Men der er én gruppe, der har været på skrump, alvorligt på skrump de sidste, senere år, det sidste års tid, og det er vores aktionærer. Mm. Og det ligger mig meget på sinde at prøve at se, om vi kan gøre noget for dem. Det men kunne det være, at du svært. Alligevel holder dig vågne om natten. Ved nej, men det er jo svært. Altså i et miljø, hvor der hele tiden ser ud, som om det fortsætter med negativ rente. Altså det ødelægger virkelig vores, eller i hvert fald destruerer en del af vores forretningsmodel. Og vi bliver jo holdt op med et afkastkrav på linje med det, som industrien skal præstere eller andre virksomheder. Og der skal man bare lige huske på, at bankerne i den her situation er jo en situation, hvor de rent faktisk, på grund af det lave rente, subsidierer. Mm. Det er umuligt at hæve priserne nemlig i øjeblikket, dels på grund af konkurrencen, dels på grund af det politiske miljø. Så det er ikke bare sådan lige at kompensere for de her meget lave forretninger, der er udsigt til. Og det slår jo igennem bankskursen. Ja, selvfølgelig. Uanset, ja, lige nok, uanset hvor godt vi har klaret os til foran. Og jeg synes, det er svært at se, hvornår det her det ændrer sig. Det må jeg sige. Det synes jeg også. Ja, der er ikke rigtig noget ude i horisonten, der tyder på, at renterne skal specielt meget højere op inden for den korte bane. Nu lyder det også lidt som om, at du er sådan en, der står og er lidt ærgerlig over de der centralbankchefer, der først så begyndte de måske alligevel at snakke om, at det kan godt være, at vi får højere renter på et tidspunkt. Og så lige så snart de begynder at sætte renten op i USA, ja, så gik der ikke lang tid før, at så holdt de den i ro igen. Er du sur på centralbankcheferne? Nej. Altså prøv at høre, de gør, hvad de kan. Mm. Og mange steder har finanspolitikken jo mere eller mindre kastreret sig selv ved at have så store gældsrater i økonomien, som vi har. Og når vi ser på eurozonen, så er det jo specielt gæld i nogle af landene, hvor man jo knap nok kan tåle højere rente i en længere periode. Så de forsøger jo med de værktøjer, de har. Men det, der er mit problem i den sammenhæng, og formentlig også deres problem, der er jo ingen af os, der har læst teoribøger om, eller blevet undervist i, hvordan virker et sådan regime her på den lange bane. Altså nu vil det være 4. eller 5. år, vi kører med negative renter. Mm. Det nærmer sig på visse felter sådan en Ebberød Bank, altså hvor vi giver 0 rente til private, og selv placerer til minusrenter. Det kan man sandelig også se i vores toplinjer. Hvor holdbart er det? Hvor meget asset inflation giver det? Og hvad så den dag, der skal lukkes luft ud af ballonen i den ene eller anden sammenhæng? Så er vi tilbage til det der maleri, hvor du ikke rigtig lige kan se, hvad det forestiller, men du er nødt til at agere i det. Men jeg kan se nogle tendenser i det, som medfører nogle store, hvad skal vi sige, forandringer, forstået på den måde. Hvis nu vi tager mine forældre, der var det jo inflationen, der hjalp dem ud af deres gældsproblem. Jeg tilhører selv en generation, hvor der har været sådan en rentefald, nogenlunde moderat opsving i det meste af tiden, og har kunne profitere på det. Du ser så ung ud. Du er måske den generation, som lever i nulrentemiljøet. Men der kan man egentlig sige, at den generation, jeg tilhører, vi kommer jo snart til og skal have vores pensioner, og kommer dermed til ikke sådan direkte at bidrage produktivt. Og vi ser, at der er mange småbørn, der bliver født nu, så det vil sige, at den produktive gruppe, dem der er på arbejdsmarkedet, dem skrumper, eller bliver i hvert fald relativt mindre i forhold til det der. Og der kan man godt sige, at der hjælper nulrentemiljøet til at overføre indkomster fra nuværende kommende pensionister, fordi de afkast, de kan opnå, bliver jo tilsvarende lave, således at unge mennesker også kan få ejerboliger osv. osv., osv. Så på den måde har det et plus. Men jeg er ikke i stand til at gennemskue, hvordan det her det ender, og hvornår og hvordan det ender. Og det bekymrer mig. For normalt kan jeg som en sådan nogenlunde godt sige igen i konjunkturforløb. Så fik jeg alligevel lukket lidt ud af dig, Anders. Der er udmærket, så kom vi omkring det også. En ting er så de udfordringer, som der er for jer og for resten af finansmiljøet med de her meget, meget, meget lave renter og negative renter. Så er der selvfølgelig også noget finanspolitik og ja, i det hele taget nogle politikere, som... jeg vil lige være at sige, at nogle gange spænder ben for sådan nogen som jer. Der bliver i hvert fald reguleret rigtig, rigtig meget, og det ser ikke ud som om, at det er ved at være slut, nærmest tværtimod. Hvad tænker du om al den regulering, som I bliver udsat for? Jamen noget af det er jo velanbragt. Men det jeg ikke bryder mig om i hele den her debat, det er den stigmatisering, der finder sted af tusindvis af ansatte. Altså der er nogle få dusin personer, der vil være hovedansvarlige for ikke at have grebet ind over for nogle af de ting, som er endt som store skandaler. Mm. Og ikke desto mindre, så føler jeg, og det er en følelse, mange gange, at man starter med at sige, det er jo ikke alle, og så to minutter efter, så er det hele finanssektoren alligevel. Altså, man stigmatiserer sektoren, og man lovliggør alle mulige indgreb over for sektoren med afsæt i de skandaler, der har været. Men det er hvidvaskskandale, udbytteskandale eller Panama Papers. Jeg synes personligt, der er for lidt fokus på dem, der føder hvidvasken. Mm. Og for lidt fokus på dem, der skal kontrollere alle de mange indberetninger, der nu kommer for os. Det skal jeg så dog sige, det er blevet bedre på det seneste. Der er kommet indgreb, eller forventes indgreb over for iværksætterselskaber og så videre, ikke? Mm. Og bagmandspolitiet har fået tilflyttet flere ressourcer. Ja. Men det er lidt deprimerende, at vi kan komme alle mulige steder hen, hvis ikke vi indrapporterer. Det er nærmest som om, det er os, der laver hvidvasken. Det er det jo ikke. Nej. Altså, de er kunder. Altså, det er vi nødt til at sige. Jamen, det svarer jo lidt til, at politiet kan ryge spjælde for ikke at opklare alle forbrydelser. Altså, det er jo der, vi er ved at være henne med os. Jamen, det ved jeg godt, Anders Dam, at der er flere også af dine kolleger, der siger, at jeg synes, det svarer lidt til, at politiet så lukker øjnene, hvis der foregår en eller anden forbrydelse. Jamen, så skal man tage fat i de politibetjente. Det er jo ikke hele politistanden, man så skal ramme, vel? Mm. Og det er det, jeg føler, man gør her. Ja. Man skal tage fat der, hvor problemet er. Ja. Ingen tvivl om, at branchen i hvert fald har fået et noget blakket ry her på det seneste med de der meget, meget store skandaler, ikke kun herhjemme, men altså, der er også svenske banker, som nu det vælter ud af skabet med, ja. med den slags hvidvaskskandaler. Kan du sådan være helt sikker på, at der ikke foregår sådan noget i din bank et eller andet sted, der minder om det? Nej, det kan jeg ikke. Mm. Men jeg kan sige med stor oprejst pande, at hver eneste dag bliver det hvidvask gennem Jyske Bank. Det sker der, for vi indrapporterer hver eneste dag mistænkelige transaktioner. Okay. I niveau 8-10 stykker om dagen. Så hver eneste dag er der nogen, der forsøger at misbruge banken til at hvidvaske deres penge. Og vi prøver at overvåge og indrapportere så godt vi kan. Men jeg er ikke bekendt med, at der er noget systematisk, der er foregået i banken, som har givet overnormal profit i banken, som vi ikke har indrapporteret, fordi vi gerne vil tjene nogle penge. Mm. Det har jeg ikke nogen viden om. Okay. Anders Dam, vi står også i en verden, hvor der sker utrolig meget teknologisk udvikling, og det for nogle virksomheder er det sådan decideret disruption, og de når nærmest ikke at komme med på bølgen, før de er blevet kørt over. Hvordan sikrer I jer i Jyske Bank, at I er med på det hele den her teknologiske udvikling? Altså, vi har en meget dygtig IT-direktør, og i forbindelse med, at den forrige gik på pension, så indså vi også, at den forrige havde for stort et ansvarsområde. Så vi har indsnævret ansvarsområdet, så det er at vedkommende, Peter Sleit, han fokuserer på vores IT-udvikling og vores konceptudvikling. Og det kan jeg se allerede nu, at det giver selvfølgelig resultater, hvis man får et mindre ansvarsområde. Men det er også nødvendigt, fordi vi skal op i gear. Fordi de produktivitetsforbedringer, vi kan opnå, når vi rammer rigtigt, det er ikke 2-3%. Nej, det er 10, 20, 30, 40, 50% forbedringer, vi kan opnå ved hjælp af systemforbedringer. Så det er nødvendigt for at håndtere en situation, hvor toplinjen er presset, hvor det vælter ned over ørerne med lovgivning, og hvor vi kan ramme ind i alle mulige bøder på grund af hvidvask, så er det simpelthen nødvendigt at tage teknologien i anvendelse, og det forsøger vi så godt, vi kan. Det tænker jeg, at I selvfølgelig gør, men ikke desto mindre, så er vi jo også i en verden, hvor der begynder at skyde nye typer af virksomheder op, som rent faktisk tilbyder banklignende produkter, og det kan godt være, at der stadigvæk er brug for banker i sådan de næste mange år, men det kan også godt være, at hele den der branche bliver rendt over ende af nogle nye smarte iværksættere. Hvordan tænker I overhovedet med bekymring på den slags? Og jeg tænker mere, at det er journalistisk håb, at vi ikke er mere, end jeg tror, det er en realitet. Altså... Ikke fra min side. Jeg er gammel bankdame. Jeg kan se ikke glemme det i dine øjne. Nej. Ved du hvad, vi samarbejder med nogle af dem. Mm. Mange har gode idéer, Men derfra så til, at de går ud og løfter balancer i den størrelse, der er på samfundsplan, der er langt. Okay. Fordi først skal begynde til at løfte sådan nogle balancer der, så kræver det, altså du kommer oven i nogle det lovgivningsmæssige regime, og så er det jo langt hårdere, end blot at gå og finde på en betalingsløsning, eller finde ud af noget, hvem der reelle ejer og sådan nogle ting. Og det er det, vi støtter ind i indtil videre. De er ganske kvikke og dygtige, dem der er derude, men de fleste af dem, de kører rundt med et bravende underskud, og skal selvfølgelig søge, om de kan finde nogen, der vil betale for deres idésæt. Og det kan godt være, at vi kontraherer med nogle af dem. Vi har blandt andet gjort med noget, der hedder Spir. Mm. Og hvad så med sådan nogle helt... Jeg vil lige vil sige crazy ting, men det er bare fordi, at jeg på en eller anden måde også kommer til at udtrykke min egen holdning til sagen. Som, når sådan noget som bitcoin lige pludselig kommer til verden, og det eksploderer fuldstændig vanvittigt, og alle kunder vil have det, og der er folk, der siger lige om lidt, så skal vi nærmest slet ikke bruge penge, og I kan bare se, hvordan at tingene bliver om ganske få år, så skal vi slet ikke bruge sådan noget som banker mere. Ja, der er jeg glad for, at jeg sagde, at det var et svar, som vi allerede havde fået fra Christiania, med Christiania-mønten derovre, ikke? Altså, jeg mener virkelig, at man skal tænke sig rigtig godt om. Og jeg synes også, begejstringen er dalet noget, efter man har set de vanvidsudsving, der har været, ja. Og opdaget, hvad det kan bruges til af kriminelle ting og sager. Jeg har selv en genbo, som blev udsat for, at hans EDB-system pludselig blev lukket ned af hacker, og som krævede sådan en løsesum, betalt i bitcoins. Og hvis det er det, I hylder, jeg der synes, det er helt fantastisk, synes jeg, man skal hylde om. Altså, det er noget meget, meget farligt noget med alternative møntsorter, som man ikke kan gennemskue rækkevidden af, og hele konstruktionen omkring den. Altså, vi har heldigvis ikke rigtig nogen kunder, der er inde i det, så når I siger, at alle er inde i det, det er simpelthen noget plader. Det er i hvert fald ikke vores kunder, det kan godt være, de alle mulige andre steder. Det er nogle få mennesker, der har spekuleret i de her ting inde i nogle matematiske formler, som ingen kan gennemskue. Mm. Og ved du hvad? Der er ikke engang, du er bankkvinde, der er ikke engang en balance bagved. Det er der trods alt, når vi snakker en nationalbank. Der er en balance, hvor man kan se, hvad der er udstående aktiver og passiver, om der er en egen kapital i det her. Mm. Jeg fatter ikke, at folk bevæger sig ind i sådan nogle ting her. Nej. Jeg forstår simpelthen godt blockchain-teknologien og tingene bagved. Jeg forstår også godt udspringet af det, at det kunne letligt gøre nogle transaktioner, for eksempel fra Afrika til Sydamerika osv., fordi bankerne der er så dårligt fungerende, man ikke har realtidsbetalinger og sådan nogle ting. Og så hopper man lige ind i sådan en konstrueret mønster, der hopper ud igen, når man får modtaget betalingen derovre. Men derfra så til, at det skulle erstatte centralbankpenge, det er efter min opfattelse meget, meget langt. Jamen, jeg er med på den vogn, der hedder, at blockchain måske bliver til et eller andet, men der synes jeg bare også stadigvæk, vi mangler at se et eller andet konkret derude i verden, som viser, at det rent faktisk er en succes, og det blev stort. Men det handler jo handel med luft. Hvis du spørger mig, så er det handel med luft. Okay, jeg ved godt, der er mange af vores lyttere, som er ganske uenige med os to. Det må de gerne være. Lad os lige blive ganske kort ved det der med at være en bank og være i Jylland og have det meget sådan liggende på sinde at være en jysk bank. Jeg synes, jeg får fornemmelsen af, at der også nogle gange er sådan lidt en bankkrig herovre. Der er sådan lidt konsolidering rundt omkring, og der er bud, hist og pist. Og hvad sker der herovre med de banker, der ligger på jysk grund? Jo, men altså, enhver krise afstedkommer en konsolidering. Mm. Og du skal ikke gå længere tilbage end i 50'erne. Der var der 600 pengeinstitutter i Danmark. Nu er vi nede på en 50-60 stykker. Mm. Og krisen halverede jo stort set antallet. Og med det pres, der er lovgivningsmæssigt, hvidvaskmæssigt, rentemæssigt osv., så vil det her pres virke som en krise, der gør, at der er stor sandsynlighed for, at når vi kigger ind i det næste årti, så kommer der en ny konsolideringsbølge. Og det er det spil, der er i gang. Og du er jo vokset, eller Jyske Bank er jo vokset, det er ikke bare dig, men altså Jyske Bank er jo vokset netop lige præcis ved at gå sammen med mindre, altså opkøbe og tage flere og flere pengeinstitutter ind. Er det vejen frem for jer også fremover? Det tror jeg, men det kræver, at der er nogen, der inviterer os. Mm. Og jeg ved godt, det er engang med nævnes som om, at vi angreb Nordjyske Bank. Det gjorde vi altså ikke. Vi blev altså inviteret indenfor af Nordjyske Bank. Og vi advarede Nordjyske Bank om, da de satte tegningskursen så højt, at vi sagde, at vores garanti tror, at vi bliver effektive. Så skal jeg så regne med, at I får en stor aktionær. Men det ville man ikke høre på, og det fik man så. Mm. Og vi fik så mulighed for, at det var en del af aftalegrunden, at jeg kunne købe op til 40% af aktien for at beskytte vores investering. Og det gjorde vi så. Og vi var så aktionære deroppe i et par år. Og så kom der ændrede spilleregler fra Standard & Poor's, noget, der hedder RAG'en, der gjorde, at vi havde fuldt kapitalfradrag for den investering, vi havde i sådan en finansiel virksomhed som Nordjyske Bank. Så sagde vi til dem, prøv her, kære venner, den er ikke længere rentabel for os at have den her. Vi vil ikke stille krone til krone egenkapital til rådighed for et andet pengestud. Det kan vi godt bruge selv. Gå nu ud og find en løsning. Find en anden aktionær end os, eller flere aktionær end os. Det fik de hele år til. Og vi hjalp dem også i faktiske konstruktioner, hvor vi forsøgte og stille en model op, hvor de kunne komme videre. Mm. Da de ikke kunne det, og vi skulle ud, så vi ikke anden udvej end at komme med et bud. Og der sagde vi samtidig til dem, da vi gav det bud, hvis I kan finde nogen, der vil give et bedre, så vi sælger. Mm. Og det endte det jo med. Ja. Så vi har ikke været sådan aggressiv i den sammenhæng her. Og jeg tror, det økonomiske ugebrev, der i dagens udgave skriver noget om, at vi er spænder ben for at spare Nord. Vi spænder ikke ben for nogen som helst. Altså, vi er ikke en deltager i den jyske bankkrise som sådan. Jo, hvis nogen retter henvendelse til os og spørger, om vi vil, så kigger vi på det. Men vi har sandelig også sagt nej tak til mange ægteskaber. Mm. I Jylland. Eller også på Sjælland. Altså, kunne du være interesseret? Jylland. Du slet ikke på udkig efter noget over på Sjælland? Altså, jeg siger dig, der er mange gode ting derovre på Sjælland også. Jeg hvad ved det, godt, I... Jamen altså, det kommer an på, hvis nogen retter henvendelse, så kigger vi på det. Okay. Men man kunne godt forestille sig, at Jyske Bank skulle også på sigt blive ved med at vokse ved at købe op. Eller hvad? Ja. Altså, det har vi jo haft som en del af vores strategi siden 1967, at det kigger vi på. Mm. Hvis der er nogen, der retter henvendelse, men at være aggressiv udfarende selv, det er vi ikke, og det er vi heller ikke i DAP-sagen. Mm. Anders Dam, lad os prøve at kigge lidt bredere ud på den store verden. Vi befinder os i måske en oprydningstid, i hvert fald en meget speciel verden, hvor der er stærke kræfter, der trækker både fra Kina og fra USA om, hvem der skal måske have magten på længere sigt. Så har vi Brexit kørende. Vi har et Europa, som nogle steder halter lidt, og andre steder, så går det jo sådan set meget godt. Hvad ser du som den her verdens største økonomiske udfordringer? Jamen, ja, altså, det vil jo være lavere vækst. Mm. Men jeg er også nødt til at sige, at nu er Trump lagt for had mange steder. Mm. Og det er måske mere på grund af hans person, end det er på grund af politikken, i hvert fald, når vi snakker på nogle felter. Fordi det er jo helt åbenlyst, at USA kan ikke blive ved med, efter min opfattelse, at køre med det handelsunderskud, de har. Kina kører med et tilsvarende meget stort handelsunderskud. Og han gør noget ved det. Han forsøger at gøre noget ved det. Mm. Vi har også selv erfaret nu efter den debat, der startede, hvor mange billige pakker, der vælter ind fra Kina hver eneste dag og udkonkurrerer vores egen virksomhed. Så det er jo på tide, at nogen tager fat i den problemstilling der. Og USA har måske været den glade giver, dels som reservevaluta, men også for at stimulere væksten hos nogle af deres allierede. Jeg mener, at tilbage i 1990 eller sådan noget, så havde Kina en økonomi på størrelse med Italien, ikke? Nu er de ved at overhalde USA. Så der er jo et geopolitisk magtspil i gang. Og hvordan det falder ud, det ved jeg ikke, men det er måske de sidste krampetrækninger fra USA i forsøget på at bevare en position, som den frie verdens både økonomiske og til dels også vel åndelige militære ledere. Og det må jeg sige, det håber jeg på lykkes, for jeg synes trods alt, med al respekt for alt, hvad der kan ske i USA osv., så er det et regime, altså det er vestlige værdier i en udstrækning, som jeg i hvert fald hylder, frem for mere totalitære tendenser, som man kan finde i Rusland, og man kan finde i Kina. Mm. Så jeg støtter den kamp der. Så kan det godt være, at det har nogle samfundsmæssige omkostninger i form af lidt lavere vækst på den korte bane, men vi skal have ret op på de ubalancer. Og ser vi på Brexit, jamen så er det selvfølgelig spændende, hvor det lander hen. Meget spændende. Men så er det heller ikke værre. Altså, Danmark har 7% af sin eksport, tror jeg, det er til England. Og lurer mig. Nu våger jeg godt nok det ene øje her, om ikke de får en lang forlængelse. Altså, det er vel de færreste, der tør at stemme ja til, hvad enten man er på den ene eller den anden side af kanalen, stemme ja til en hård Brexit. Må ikke det bliver skubbet et godt stykke ud i fremtiden, og så ser vi, hvordan det så lander. Ja. Og det kan jo være, at der kommer en løsning på det, når den her udsendelse den bliver sendt, fordi at ja, det bliver optaget jo altså før, end den kommer ud. Men Anders Dam, i sådan en lidt, jeg vil lige sige, forvirret verden, hvor der måske ikke sådan er helt klare lederskikkelser, og der er kamp om magten. Hvordan skal en dansk bank som Jyske Bank overhovedet gøre sig gældende der? Jamen det er det jo. Vi bruger det abstrakte billede som vores, ja, billede. Altså, der hvor vi skal bevæge os i. Der skal vi jo have med nogle egne mål sat op om, hvad vi vil. Og vejen er bare ikke lige frem til det mål. Det er bevægelsen rundt i det abstrakte billede, som vi så skal kravle op af, og nogle gange falder vi lidt tilbage. Det er sådan, jeg ser verden. Mm. Og det har jeg ingen problemer med. Rigtig mange tak for det, Anders Dam. Jeg skal lige høre selvfølgelig, inden at vi lukker og slukker den her udsendelse, er ved at være slut, men vi skal lige til sidst høre, er du også chef for Jyske Bank her de næste 5 år? Ej, det skal jeg ikke udtale mig om. No. Det kan være slut i morgen, det kan være slut om et år, det kan være slut hvornår som helst. Sådan har det været hele vejen igennem. Men jeg er glad for mit job, og jeg er sund og rask, og jeg springer ud af sengen hver morgen, og er fuld af energi, og glæder mig til at komme på arbejde. Så jeg tænker ikke så meget over min alder. Så hvor ser du så Jyske Bank om 5 år? For den der ledestjerne, det må vel bringe dig omkring et eller andet? Jamen, jeg ser Jyske Bank som en stærkere bank end i dag. Mm. En bank, som har opnået forøget markedsandel og forhåbentlig en væsentlig bedre kurs til vores aktionærer. Mm. Vi slutter den der, Anders Dam. Tusind tak, fordi jeg måtte komme til Silkeborg og besøge dig. Det var vældig spændende at høre både om dig og om Jyske Bank. Tak, fordi du ville være med. Velbekomme. Velkommen til Riskærs fredagsbar. Hej. Hver fredag tager Claus Riskær telefonen, når lytterne ringer ind med de emner, der optager dem lige nu og her. Og Riskærs fredagsbar, det er jo lytternes indkastprogram. Min agenda er, der går for meget kanskend på sniksnak faktoresistent. Du har snakket for meget. Det er her, hvor vi ruller public service ud, og det er aller bedst. Der er altså ikke noget lort, der fungerer overhovedet. Nej, der hvor det ikke bare er radioverden, der står ævler og ævler. Altså, jeg har ikke forstand på narko eller noget, det har aldrig rørt. Jeg har en lille smule forstand på øl. Men det er faktisk programmet, der lader sig jer. Lytter det? Det er politik, jeg er interesseret i. Riskærs fredagsbar. Jeg havde en meget, meget skæv periode i mit liv, hvor alting gik galt for mig. Der var jeg medlem af Venstre. Det må du sgu undskylde. Hver fredag kl. 10. Ja. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7.